الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعدكم حمد الله تبارك وتعالى، nakumswalia pamoja na kumtakia salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumeacha baadhi ya fawaidi hatukuzisoma katika darasa letu la mchana, ambazo wamezitaja baadhi ya ahli ilm ash-shurah. Katika hizo جواز الإخبار باسم الشخص عند الاستفتاء. يجوز كتاجا جين لمتو. يجوز كتاجا جين لمتو وقات وكتاك فتوى. إيه اللي تملتوها في التحديد؟ tumelitoa wapi katika hadithi kwamba inajuzu kutaja jina la mtu pale unapotaka ufumbuzi wa fatwa? Aiyo, ahsanta. Pale aliposema ukhbira rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alipewa habari mtume wa Allah, aliambiwa ya kwamba mimi Abdullah bin Amri ninasema wallahi la asumanna an-nahara wala aqumanna al-layl ma ishtu. Huyo hii ni dalili kwamba kumbe inafaa na inajuzu wakati wa fatwa kutaja jina la mtu ili kupata ufumbuzi wa jambo. Tufahamiane vizuri, eh? Ukamtaja kabisa fulani. وإلا لجواج بن متون صلى الله عليه وسلم كما عبد الله أن يسمعها منينه كما هكتاج وقجنا لك كوهين دليل كتك دليل أمازه فاج يهيلون ميم يقول كتك أدو يتاج الإمام النووي كن رياض الصالحين كتك ملانغ وغيبة كما إيبو أين يكم سمعمت هينجي كن حكم يكو سنجين نانا كنبك لمشاير أها القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومحذر ومعرف ومجاهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. حاوات أو أين هذه ستة ذو سماجك وسماوات هذه سنغتيوي قمبني وسنغنياجي. Mfano, Rasul alayhi salatu wasalam alijiliwa na mwanamke mmoja wa kisahaba, kama sijasahau, anaitwa Fatima binti Qais. Anakuja kumuulizia kuhusiana na mabwana wawili, mmoja anaitwa Muawiya, mwingine anaitwa Abu Jaham. Abu Jaham na Muawiya wamekuja kumposa, wanataka kumposa nani? Fatima binti Qais. Kwa hiyo anataka ushauri juu ya hawa watu. Unasemaje ya Rasulullah, mkubali katika hawa niolewe na yupi? Akasemaje? Na nakumbuka hadithi, amma Muawiya tu Abu Najash fasu'ulukun la mala lahu. Muawiya ni fakiri wa kutupa, hana mali Muawiya. وأما أبو جهم نعم هو أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه حوشوشي انتواكي حيشوشي فيمبوياكي حيشوشي باكوراياكي كويتوا كتوكا كتكبيغلاكي bakora yake muda wote uko kwenye bega. Nini maana yake? Anauza bakora? Ah? Wametofautiana wanawazuoni juu ya kulizungumza hili. Wako waliosema maana yake ni mwingi wa kutia bakora, anapiga Abu Jaham anapiga. Wengine wakasema hii ni kinaya kwamba huyu bwana ni mwingi wa kusafiri safiri, hana makazi. Kaingia leo kesho katoka kenda Baghdad. Kakaa miezi minne karudi kaingia kenda Sham. Kafanya kaza. Kwa hiyo hutomfaidi mume huyu mwingi wa kusafiri safiri. Kataja jina, hakutaja jina. Kasario mwenyewe alikuwepo au hakukuwepo? Katengenya hakutengenya? Hakutengenya. Hakutengenya. Na mengineyo mengi ambayo kwamba ukiangalia katika nusus utakuja kuyaona. كذلك جواز شكاية من خالف السنة إن جوزكم بلكي مشتاكا كمشتاكي يريوتي أما أنا خالف السنة نقولين وجبلاك إلى من بيده إصلاحه ويولي أما يقام بأنا ويزو وقولي تنجنيز جامبو انتهوي وأنا خالف السنة لكنكم مشتاكي ويولي أما يتبدلشا na kumrekebisha na kumtengeneza akatengamaa. Na hili pia haliingii katika usengenyaji. Walaisa hadha mina namima wa naqli al-kalami al-madhmum. Na wala hili haliingii katika hukumu ya usengenyaji wala kuhamisha maneno mabaya yatakayoleta ufitini. Hilo haliingii huko. Mwana mwanafunzi ana mikhalafa, ana mikhalafa, ukapeleka habari yake kwa mwalimu wake, hili haliingii katika an-namima, bali wewe umetaka mpaka ukaenda kwa mwalimu wake, msimamizi wake, atengamae hali yake, arekebishwe. Katika riwaya hii tuliyosoma katika kitabu chetu cha Umda, anasema Abdullah, ukhbira Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alipewa habari mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, alikhabarishwa, aliambiwa. Kwenye riwaya hii imekuja hivi, zimekuja katika baadhi ya riwaya kwamba aliyetoa hii habari ni baba yake mwenyewe. Wa fi riwayatin, na imekuja katika riwaya nyingine, anna alladhi akhbara rasulullah bidhalik huwa Amr ibn al-As walid Abdullah. Katika riwaya nyingine zilizokuja kwamba aliyemkhabarisha mtume wa Allah habari ya Abdullah ibn Amr ni baba yake mzee Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma. Ni ipi sababu iliyopelekea mashtaka ya Amr kumshtaki mtoto wake kwa mtume sallallahu alayhi wasallam? Ni kule kwamba alimuozesha mwanamke wa Kikureishi. Abdullah hakumtazama mkewe. Kule kumkodolea macho kumtazama mke wake, labda amepambwa, amepakwa hina, sababu hina ilikuwepo za mazao, hakukuwa na piko, lakini hina zilikuwepo, kwa kachorwa, kapambwa. Hakumtazama mke wake. Kwa sababu gani wanasema ahlul ilm? Kwa nguvu yake ya ibada aliyokuwa nayo Abdullah, kama alivyosema mwenyewe katika baadhi ya riwaya. Riwaya hii nayo haikutajwa kwenye kitabu chetu hiki. Riwaya hiyo amesema Abdullah, ankahani abi imra'atan dhata hasabin, aliniozesha baba yangu mwanamke mwenye hasabu nzuri, binti mwenye hadhi. Fakana yataahadu kannatahu, alikuwa baba yangu baada ya kuniozesha yataahadu kannatahu. Kanna wanasema ahlul ilm ni imra'atu alwalad, ni mke wa mtoto wako. Sisi tunamhitaji huku kwetu mke wa mwanao anaitwaje? nani? Bahatisha. Aletwa mjukuu au kitukuu? Ha? Abu Najash. Mke wa mwanao anaitwaje? Ha? Pa? Mkamwana. Mkamwana. Mkamwana. Hii tegemea sema sehemu. Na mwingine lugha hiyo haijui mkamwana. Sisi tumuita mkwe. Mkwe. Kwa hiyo alikuwa mara kwa mara anakwenda kumjulia hali na kumfuatilia mkwewe, fayasaluha an ba'liha, baba akawa anamuuliza mkwewe, mkamwana kama anavyosema babu, an ba'liha, kuhusu mumewe. Fatakul, yule mkamwana au mkwe wa mzee Amru akawa anamjibu mzee Amru, Abdullahi, huyo Abdullahi, ni'ma ar-rajulu min rajulin ay min ar-rijal, ni'ma ar-rajulu min rajulin, katika watu wazuri ni Abdullah, lakini pamoja na haya mazuri aliyokuwa nayo, lam yata' lana firasha, hajawahi kuligusa godoro letu, hajawahi kulikanyaga godoro letu. Nini maana yake? Maana yake halali na mimi. Ndivyo anavyosema ahlul ilm. Halali na mimi. Mimi bibi harusi, mmeniozesha huyu mtoto wenu kadha wa kadha, lakini halali na mimi. Walam yufattish lana kanafa, na wala hakipekui kilichostirika. Walam yufattish lana kanafa, wala hakipekui kilichostirika. Nini maana yake? Ni kinaya ya nini maneno haya? Yufattish lana kanafa bimaana lam yakshif lana sitra. Na hii maana yake ni kinaya kwamba hana jimai na sisi. Mundu atainahu, tangu tulipomjia kwenye nyumba yake hii. Kwa hiyo kama alikuwa na wiki, basi Abdullah yeye ni ibada, ibada na yeye. Kama alikuwa na siku tatu, Abdullah ni saum qiyamul layl. Saum qiyamul layl. Nani anaweza? Ha? أرسل عبد الله فلما طال ذلك عليه لليفو رفوك هلو لكتكوى مدام رفو جوياك بابا يانغو ما تسيزو هاي أنا أنبيوا بمعنى أرسل عبد العلم وين لكوى أنا مأنبيا مناوي أنا مفكشيا أنا منسيه أكي مؤنغليا وين لك بدليك حاكو بدليك فلما طال ذلك عليه lilipo refuka hilo kwa mzee Amru, dhakara linnabii sallallahu alayhi wa sallam, hapo ndipo alipokwenda kulisema sasa kwa nani? Kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume akamwambia nikutanishe naye. Hii ni riwaya nyingine ameitaja al-Imam al-Bukhari na ameitaja al-Imam Muslim. Na katika riwaya nyingine anasema Abdullah ibn Amri, riwaya zimekuja nyingi, zawajani abi imra'atan min Quraysh, aliniozesha baba yangu mwanamke wa Quraysh, falamma dakhalat alayya, alipoingia nyumbani kwangu mwanamke huyo bibi harusi, ja'altu la anhash laha, nikawa wala mshipa haunigoni kwake yeye, mima bi min alquwwa ala alibada, kwa sababu ya ile nguvu ya ibada niliyokuwa nayo, kwa sijali wala hanishtushi, mina sawm, kwa sababu ya kuwa mimi ninafunga, wasala, mimi nilikuwa ni mtu wa kusali, Fajaa Amru ibn al-As, akaja Amru ibn al-As, yani baba yake, ila kanatihi, kuja kwa mkamana wake, kuja kwa mkwewe, hatta dakhala alaiha, mpaka kaingia ndani. Faqala laha, akamuuliza mkwewe, kaifa wajatti baalak, unampataje, vipi umemkuta mumeo, mnaishije na mumeo, mko vipi na Abdullahi? Qalat, akajibu yule mwanamke, na huyu mwanamke alikuwa akiitwa Ummu Muhammad bintu Mahmia. Ummu Muhammad bintu Mahmia, bitakhfif al-ya, bintu Mahmia, Ummu Muhammad, kama alivyotaja wanazuoni Ash-Shurah wa Shereheshaji wa hadith. Anasema alipoulizwa swali lile, kaifa wajadti baalaki, qalat, akasema khairu rijal, ni katika watu wazuri ni yeye, au ka khairi lbuula, nimemkuta kama vile wanapokutwa waume wengine, ni bora. Min rajulin lam yufattish lana kanafa wa lam ya'rif lana firasha. Yarudia kama maneno yale, ni mtu ambaye hapembui kilichofichika wala hajui godoro letu. Anasema Abdullah, fa aqbala alayya, baba yangu akanigeukia, fa adalani, akanilaumu, wa adbani bilisani, wa asmani hujra, akanisikilizisha maneno makali, akanigomesha maana yake. Kala, akanambia ankahtuka, nimekuoza wewe, imraatan min quraishin dhata hasabin fa'adhaltaha, nimekuozesha mwanamke wa kikuraish, Ummu Muhammad bintu Mahmia, mwenye nasaba nzuri na koo nzuri, mwenye hadhi, leo hii umemtelekeza. Wafaalta, na ukamfanya na ukamfanya, yani ukamtenda na umemtenda bibi harusi ndomata katika mazingira haya. Thumma mtalaka ila nabii sallallahu alayhi wasallam, kisha akaondoka baada ya kunikemea hayo, akaelekea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fashakani, akaenda kunishtaki. Faarsala ilayya nabii sallallahu alayhi wasallam, mtume akanitumia mtu kuja kuniita. Faataituhu, kisha mimi nikamwendea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka mwisho wa hadith. Hadithi hii ameitaja al-Imamu Ahmad katika Musnad, kwa lafzi hii ameitaja al-Imamu Ahmad katika Musnad. Tumekatakata hadith, kwa ila amemuuliza anazosoma, amemuuliza swala zake za usiku zinavyokuwa, akawa mwelekeza fanya hivi fanya hivi mpaka mwisho wa riwaya. Hapa huenda mtu akaona kuna tofauti, kwamba labda hadithi zinagongana. Riwaya ambayo tuko nayo kwenye Umdatul Ahkam inasemaje? Ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba mimi nasema kadha wa kadha wa kadha. Riwaya hii aliyosimulia mwenyewe Abdullah ibn Amr, kwamba Amr alikwenda kwa nani? Kwa Rasul alaihi salatu wasallam, akamshtakia, kisha mtume akafanyaje? Akamtuma mtu aje amwite. Zaoanishwa vipi hadithi mbili hizi? Alipewa habari mtume sallallahu alaihi wasallam, huku alikwenda baba yake kwenda kumshtaki. Naam, habari mtume alipewa, alikhabarishwa na baba yake. Hiyo habari alikhabarishwa na baba yake, ambaye ndiye yule aliyekwenda baada ya pale. Huenda ikawa hivyo, na huenda ikawa pia alipewa na mtu mwingine. Lakini hayo ilmu wanasema la taaruda, hakuna mgongano baina hadhihi riwayat, baina ya riwaya hizi ambazo tumezisoma. Lihtimal, kwa kuwa inawezekana ayakuna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ukhbira, aliwahi kupewa hiyo habari kabla. Thumma jaa abuhu yashkuhu, kisha akaja baba yake tena akaja akamshtaki. Habari zilimfikia, labda kuna watu walimsikia Abdullah ibn Amr akaongea hayo, wakaja kwa yasera kwa Rasuli alayhi salatu wasalam, kisha baadaye huko akaja mzee Amr kumstaki nani mtoto wake. Hii ni tariqatul jam'. Faida ya pili au faida ya tatu baada ya hizo, karahiyatu sardi saum lima fihi min almilal walima yatarattabu alayhi min tafwiti ba'dhi alhuquq. Jambo la mtu kufunga moja kwa moja leo kesho kishakutwa, jambo hili ni makruhu. Ukitoa saumu ya Ramadhani ni makruhu jambo hilo, kwa sababu ndani yake husababisha uchovu na upatikana pia ndani yake mtu kupitwa na baadhi ya haki zake. Na hili ndilo ambalo kwamba lilitokea kwa Abdullah bin Amri radhiyallahu anhuma pale alipokuwa mtu mzima. Anasema Abdullah bin Amr kulithibitisha hili, anasema falaitani qabiltu rukhsata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, laiti mimi ningekubali ile ruhusa ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ile siku aliponambia funga siku moja, fungua siku mbili, nikamwambia inni utiqu afdala min dhalik, akanambia fasum yawman wa afir yawma. Anasema sasa baada ya kuwa aliingia katika hali ya utu uzima, ile nguvu aliyokuwa nayo wakati shabab imeondoka, ile nguvu aliyokuwa nayo wakati wa ubarobaro wake wa ushabab haipo tena, dhaufa wa kabura, amedhoofu, amekuwa mtu mzima. Anasema laitani qabiltu rukhsata rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ya laiti ningelikubali ile ruhusa ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini wapi tena. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sasa kwani mtume alimkataza asifanye vile? Swali linakuja hapo. Kwa nini aseme natamani ningeikubali ile ruhusa ya mtume sallallahu alayhi wasallam? Kwani mtume alimkataza? Alimkataza? Hajamkataza. Kwa hiyo kipi kinachopelekea aseme maneno haya kwamba natamani ile ruhusa ya mtume angeifanyia kazi? Wanasema al-ilm wa sababu qawlihi hadhihi, na sababu ya qawli yake hii, annahu kariha an yughayyira min amrin iltazamahu amama rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni kwamba yeye kwa wakati huu anachukia kulibadilisha jambo ambalo yeye mwenyewe alilazimiana nalo, tena mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe alimwambia mimi naweza. Kwa anacholea na anahofia nafsi yake, anachukia jambo hilo tu na kuacha lile ambalo kwamba alikuwa na ada nalo tangu wakati wa ushababu wake. Na haina maana kwamba hilo amelifanya kuwa ni wajibu juu ya nafsi yake, lakini ni haya tu mawili tuliyosema, kwamba anachelea au hapendi, apendelei kubadilisha mfumo ambao yeye mwenyewe alijilazimisha mfumo huo mbele ya mtume wa Allah, na mtume ameshakufa sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nitaendelea na ile hali ambayo mimi mwenyewe nililazimu nayo mbele ya rasuli mpaka kufa kwangu alayhi salatu wasallam. Kipi alichokifanya Abdullah? Wanasema al-ilm, akawa anafunga siku nyingi, kisha anafungua siku nyingi ili aingiwe na nguvu. Mfano, anafungua siku 10 mfululizo, kisha anafunga siku 10 mfululizo, na akifungua hivyo hivyo, lakini hataki kuacha jambo lile ambalo kwamba alilazimiana nalo wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kufunga siku na kufungua siku. Tumeona vizuri hapa. Tayeb, faida ya nne katika kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith alipomuuliza Abdullah radhiyallahu anhu, anta alladhi taqulu dhalik, wewe ndiye ambaye unayasema hayo. Wanasema halul ilmi katika jumla hii tuna faida nayo. Faida yake jumla hii fihi atathabutu amma yunqalu qabla al-itab, mtu anatakiwa atathabati khabari, azithibitishe khabari zile ambazo zimenukuliwa kwake au amepewa kabla ya kuanza kutoa lawama. Sasa kabla mtu akawa ana haki au ikawa si kweli kile ambacho umekisikia. Ndio maana akatathabat bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na haya ni mafunzo ambayo ameyachukua kutoka kwenye Qur'an. Allah anasemaje kwenye Qur'an? Aha. Ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Akikujieni mtu fasik kwa habari yoyote ile, iwe ya khairi iwe ya shari, fatabayyanu. Kwanza fanyeni tabayyun. Tahqiq, hakikisheni kwanza. Msije mkaja mkawasibu watu kwa ujinga. Antusibu qauman bijahala. Mkaja mkawasibu watu kwa ujinga, kisha baadaye huko mkaja mkajuta. Na majuto ni mjukuu. Nani anajua sababu ya kushuka kwa hii aya? Nani anaikumbuka sababu nuzul ya hii aya? Ipi sababu nuzul? Aba Najash, ma huwa sababu nuzul? Al-ifka na Aisha, hadha la yakun. Sababu ya kuteremka kwa hii aya, Rasuli alayhi salatu wassalam alikubaliana na mmoja katika wakuu wa mji fulani kwamba ukifika muda fulani nitatuma watumishi wangu waje wachukue zaka. Sawa sawa. Wakati ule ukafika, Rasuli alayhi salatu wassalam akamtuma mmoja katika maswahaba aende kuchukua zaka. Aje na zaka. Yule bwana akatembea akatembea jangwa, mwisho akaingiwa na woga. Woga. Na hii ni hali iko ya kimaumbile. Baadhi ya watu wako na wao na baadhi ya watu hawana. Kuna mtu anaweza akachanja mbuga peke yake. Hofu hana. Kile mwingine bila watu wa 4 wa 5 wenye silaha haendi. Mimi safari bwana nimegharisha. Nini? Kukata jangwa hilo? Ah. Kuna wanyama wakali, kuna kadha, kuna kadha. Alimuhimu yule bwana akaingia na woga, akarejea. Sasa amerejea akasema nini kule kwa Rasul alayhi salatu wasalam? Asema nimeogopa, haiwezekani. Alichokifanya akasemaje? Ya Rasulullah, jamaa wamegoma kutoa zaka na wametaka kuniua. Nimekimbia hai hai. He? Wanataka kumuua rasula rasulillah, mtume wa mtume wa Allah? Akaanda jeshi, sababu mjumbe hauawi. Nataka kumuua mjumbe. Nikaandaliwa jeshi. Yule bwana kule akaona kwamba wakati bwana umepita ule ambao mtume alayhi salatu wasalam ameniambia atamtuma mtu, cha kufanya nini? Akakusanya zaka zao za wanyama na baadhi ya mashababu wao, wakaondoka kuelekea Madina kupeleka wenyewe huko huko. Jiani ikakutana misafara miwili, Saria kikosi cha jeshi na wao. Vipi nyinyi? Kwa nini mmetaka kumuua mjumbe wa mtume wa Allah? Ha? Sisi? Nyinyi mmetaka kumuua mjumbe wa mtume wa Allah? Hapana, sisi tuliwekeana ahadi na Rasul alayhi salatu wassalam kwamba ukifika muda fulani atatutumia watu. Hajatuma mtu, tukaona tuje na wanyama wetu. Ikashuka aya, antusibu qauman bijahala, msije mkaja mkawasibu watu kwa ujinga, kisha baadaye huko mkaja mkajuta. Habari zikikujieni, fanyeni tathabbut. Hii ni sababu nuzuli ya hii aya, na ametaja Al-Hafidh Ibn Kathiri kwenye tafsiru Al-Qur'ani Al-Azim. Naam, tupo hapo. Kwa hiyo katika maneno ya Rasuli kwenye hii hadith, kumuuliza Abdullah, anta alladhi qulta dhalik, wewe ndio umesema yale. Nini maana yake? Tunafunzwa hapa tutathabbat katika habari zinazoletwa kwetu kabla ya kulaumu au kutoa hukumu. Faida ziko nyingi jamani. Hapo nimechoka kuzungumza. Faida ya tano, kauli yake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwenye hadith, fa innaka la tastati'u dhalika, hakika wewe Abdullah hutoliweza hilo. Anasema hili neno mahmulun ala ad-dawam wama yufdi ilayhi idha kabura. Hapa mtume sallallahu alaihi wasallam neno hili litabebwa kwamba hutoliweza hilo kwa kudumu, ndio maana maneno yake. Anajua sasa hivi Abdullah shabab, ni shabab, shabun, ana nguvu, lakini atakuja kufikiwa na mazingira ambayo hataweza kuyafanya haya, atakuja kuingiliwa na utu uzima huyu, na ndio yale ambayo ameyasema mwenyewe Abdullah, laitani qabiltu rukhsata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Au anakusudia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, au litabebwa neno lake hili kwamba alikuwa akikusudia hataweza Abdullah kudumu na hali hiyo kwa kuwa ana haki nyingine za wajibu, ana haki nyingine za wajibu, kwa hiyo atakuja kushindwa kuendelea na kudumu na hali hiyo. Na ndio maana akamwambia katika baadhi ya riwaya, fa inna li zawjika alayka haqqan, haya ndio anakusudia, hakika mke wako kwako wewe ana haki, walijasadika alaika haqa, na mwili wako juu yako una haki. Mpaka mwisho wa hadithi. Kwa hiyo mtu wewe uwasimamie watoto, sababu imekuja riwaya katika riwaya, waliwaladika alaika haqa, na watoto wako kwako wewe wana haki. Usimamie watoto, usimamie mama yao, usimamie mwili wako na mapumziko yake, usimamie wageni wako, walidhaifika alika haka, na wageni wako wana haki. Utakaa mda gani, utahadithi na wageni mda gani, utawalea watoto mda gani, utakaa na mama yao mda gani, utamwabudu mola wako. Kwa hiyo haya ambayo unayafanya atakuja kukushinda, la tastati'u dhalika, hutoliweza hilo Abdullah. Faida ngapi hiyo? Tano. Faida sita, kauli yake aliposema alayhi salatu wassalam, fasum wa aftir wa qum wa nam. Kwenye jumla hii tunajifunza muwazanatul islami, muwazana wa uislamu baina ya haja za viwiliwili na haja za kiroho. Umeweka ukati na kati baina ya haja ya kiwiliwili na haja ya kiroho. Haja ya kiroho ni mambo ya ibadat, saum, qiyamu al-layl, tahajjud, munajatullah, kunungona na Allah tabarak wa ta'ala, istighfar, tasbih, tahlil, tahmid, takbir na mengineyo. Wakati huo huo Uislamu umekuwekea muwazana baina ya haya na muwazana baina ya haja ya kiwiliwili. Kiwiliwili kipata haki yake, na roho nayo ipate haki yake. Chakula cha roho, chakula cha mwili. Tupo hapo. Chakula cha mwili nini mfano? Ugali, kula, kunywa, kulala, chakula cha mwili hiki. Jimai, chakula cha mwili hiki. Chakula cha roho nina nini? Al-ibada. Mambo ya aqida, mambo ya tauhid, mambo ya ibadat, na mengineo katika ile ambayo kwamba yanafungamana na mambo ya kiroho. Tupo hapo. Kwa hiyo Uislamu umeweka muwazana baina hajati aljasad wa baina hajati arruh. Tupo hapo. Ndio maana tunaoipata katika jumla hii. Sum wa aftir. Muwazana. Qum nam. Qum wa nam. Simama, lala. Tupo hapo. Wa ila hayumkini, wala haiwezekani kwamba wewe waswali usiku kucha. Hapana. Huyo mtume mwenyewe alayhi salatu wassalam, ambaye ni mcha Mungu mkubwa kuliko yeyote, ambaye ndiye anemjua Allah na kumhofu kuliko yeyote, anasemaje? Aqumu, asema asumu wa ufir, ninafunga siku nyingine nafungua, wa usalli wa arqud, ninasali na ninalala pia. Baada ya kusikia kuna watu walikwenda kwenye nyumba zake wakawa wanauliza mama zao, yani ummahatul mu'minin, juu ya ibada za rasul alayhi salatu wasalam ndani ya nyumbani kwake. Hebu tupenda ibada za mtume nyumbani anafanya fanyaje? Akaambiwa huyu mtume wenu anafali usiku, usiku mwingine analala, siku nyingine anafunga, siku nyingine anafungua. Anasema rai wa hadithi fakaanahum, wakasema huyu ndiye aliyesamehewa madhambi yake yaliyotangulia na ambayo yako mbele, ndio huyu. Yani kwa ibada hizi, mpokezi wa hadithi anasema fakaanahum taqalluha, kana kwamba zile ibada walizotajiwa wakaziona ni ndogo. Ndio haya. Mmoja akasema ama ana ama mimi hapa, fa asumu wala ufir, nitafunga zama zote sitofungua. Mwingine akasema wa ama ana ama mimi fa usalli wala arqud, nitasimama usiku kucha tangu imeisha isha niko ndani ya ibada mpaka alfajiri. Mwingine akasema ama mimi la atazawaju nisa, sitooa wanawake. Mtume kaoa wanawake na wanawake, alafu huko kwenye ibada mimi sioe kabisa. Habari zikamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawauliza tena alaga wa kadha tathabbut, hiyo mbona tathabbut? Nyinyi ndio wale mliosema haya na haya na haya, ndio nyinyi. Wakasema naam ya Rasulullah. Akamwambia mimi atqakum lillah wa ashaddukum lahu khashya, lakini asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni, mimi ndiye nimjua Allah kuliko nyinyi yote, mimi ndiye mwenye hofu kubwa kumhofu Allah kuliko nyinyi yote, lakini mimi pamoja na haya yote ninafunga, siku nyingine nafuturu, ninasali, wakati mwingine ninalala na ninaoa wanawake. Atakayechukia sunna yangu na kuikebehi mwenendo wangu, huyo si katika wafuasi wangu wa kweli. Tumeona vizuri hapo. Kwa hiyo mtume mwenyewe anafanya haya. Haivi kwamba mtu anasimama kwamba mimi usiku kucha dahari dawa. Tumwambia mama Aisha mwenyewe anasema katika hadithi aliyopokea Imam Bukhari na Muslim, min kulli layli qad awtara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min awwalihi wa awsatihi wa akhirihi, nyakati zote alizitumia rasul alayhi salatu wasalam kusali sala za witri, sala za usiku. Min awwalihi, siku nyingine anasali mwanzo wa usiku. Wa awsatihi, siku nyingine anasali katikati ya usiku. Wa akhirihi, siku nyingine anasali mwisho wa usiku. Kipi kinachompelekea mara anasali mwanzo, mara katikati, mara mwisho? Wanazuoni wa washereheshaji wa hadithi wanasema yeye ni mwanadamu, yanamjia yale ambayo yanamjia mwanadamu. Miongoni mwa hayo ni kuchoka, akahisi kwamba kwa uchovu huu sitoweza kuamka usiku. Kwa hiyo akaswali min awwal layl. Siku nyingine anaona kwamba ngoja nisali katikati. Siku nyingine anaona ninayo nguvu, nitaweza kuja kuamka usiku, nitakuja kuswali usiku. Huyu ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Faida gapi? Faida ya sita. Faida ya saba. Fihi al-adab fi muraja'ati al-murabbi wal-'alim al-kabir. Hapa tunajifunza pia katika hii hadith, katika yale waliokuwa wakisema Rasul alayhi salatu wasalam, pamoja na majawabu anayopewa na nani, na Abdullah ibn Amr radhiallahu anhu. Ndani yake tunajifunza kwamba mtu anatakiwa awe na adabu, jambo ambalo wengi katika mashababu hasa tulabu ilmi kama sisi tumelikosa. Mtu kuwa na adabu katika kujibizana, kuuliza na kujibiwa na yule ambaye ni mkubwa wako, mlezi wako, mwana wazoni wako, shekhe wako, katika murajaati almurabbi, kumjibisha yule ambaye ni mlezi wako, والعالم الكبير نا عالم كبرى فما جنس يوونجيaji wako utakiwa upime mazungumzo yako yapime nani unaongea naye tufahamiane vizuri hapa hili tumenipata wapi katika hadithi ni pale alipokuwa akisema inni utiqu اكثر من ذلك mimi ninao uwezo wa kufanya makubwa kuliko hayo. Hakumkata kauli kwa bwana, niache bwana, niache nache na nafsi yangu bwana, nipotezee. Kaongea kwa lugha ya adab, mimi ya Rasulullah utiku, ninaweza athara min dhalik, zaidi ya hayo ya Rasulullah. Kwa hivi ndivyo wanavyotakiwa tulab alilm mbele ya mashaikh zao na ulama wao wawe hivi. Na katika adab ya talib wanaohitaji alilm, asiinue sauti yake ikaipaza juu mbele ya shekhe wake, wala asiwe anasema kipindi shekhe anasema. Shekhe anasema naye anasema, la, yeye anasema wewe nyamaza, hata kama una haki ambayo yeye hajaijua, nyamaza kwanza, alafu anza kuzungumza. Tumefahamiana vizuri? Na pia hata kama una haki usipaze sauti, inna ankara al-aswati la sautu al-hamiri, masauti ya kukerakera ya kupapaa, masauti ya mapunda. Kwa hili nalo tumelipata katika hii hadithi, na yako mengi yanayohusiana na adab. Ukisoma jinsi walivyokuwa masahaba mbele ya Rasuli alayhi salatu wasalam, anasema Anas, tulikuwa tukikaa mbele ya Rasuli alayhi salatu wasalam, wa kaanna ala ruusina at-tayr, tunakaa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kana kwamba juu ya vichwa vyetu ametua ndege. Tap, ndege imetua. Tashbihi hii wewe unajifunza nini? Kwamba kashabihisha ukaaji wao mbele ya Rasul sawa na mtu ambaye katua ndege juu ya kichwa chake. Maana yake nini? Wametulizana. Anachorea akifikisika ndege za kuruka. Tupo. Akifikisika tu ndege za kuruka. Kwa jinsi walivyokuwa wamekaa, usikwambie na wewe basi kaa hivyo hivyo. Hapo hapo ulipokaa usijigeuze. Basi kwa na adabu tu. Watu wanasoma, wale wakaa wanapiga stori. Tuko kwenye halaka ya ilmu. Talib ana karama zake, ana hadithi. Anapiga soga. Katika hadithi kwenye Fathu Makka, Rasuli alayhi salatu wasalam alipokuwa anataka kuzungumza na watu kwenye Fathu Makka, akamwambia Jarir ibn Abdullah al-Bajali, istansitil nas, wanyamazishe watu, wanyamaze kimya. Ahlul ilm katika fawaida wanazotaja kwenye hadithi kwamba hapa wanatakiwa watu wanyamaze kumsikiliza anayetoa elimu. Sisemi haya kama mimi ni alim, si wa alim wala si sheikh, mimi ni talib kama nyinyi, ila haya tunayosema, tunayasema maneno ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye tapita kwamba haya anasema mwenyewe Rasul alayhi salatu wasalam. Basi kuwa na adab kusikiliza maneno ya nani? Ya Rasul alayhi salatu wasalam. Kuwa na adab akitajwa al-Imam an-Nawawi, huyu ni sheikh mkubwa. Uwe na adab kumsikiliza asemaje Nawawi. Uwe na adab ukisikia anasema al-Albani. Si mnaelewa? Tayeb. Haya na tumeyapata katika fawaid zilizopo ndani ya hadithi hii. Faida ya nane. Katika riwaya nyingine iliyokuja, la sawma, na riwaya hii ameitaja al-Imam al-Bukhari 1980 na Muslim 1159, la sawma fauqa sawmi Dauda, hakuna sawmu nyingine iliyokuwa bora katika sawmu za sunna ambayo itaizidi sawmu ya Nabiyullah Daud. Hapa wanasema al-ilm fihi al-iqtida'u bil-anbiya'i was-salihin. Hapa tunajifunza kwamba kumbe inatupasa tuwaige na tuwafuate manabii na mitume, sababu hii ni saumu ya Nabiyullah Daud, na Daud ni Nabiyullah wa huwa salih, ni nabii wa Allah na ni mja wa Allah mwema. Kwa hiyo kumbe tunapaswa kuwaiga na kuwafuata wema na manabii. Hii ni sawasawa na aya gani? Yaani haya maneno yanashabihiana na aya gani katika kuwafuata mitume na manabii? Nani anakumbuka? Kwenye Qur'an. Ndikara lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Mepata ruwaza njema mfano mwema wa kuiga kwa Ibrahim. Naam, hii ipo. Lakini Ibrahim yuko peke yake. Nataka manabii na mitume. Ulaika alladhina hada Allahu fabihudahum ihtadi. Hao ndio walioongozwa na Allah. Ule uongofu waliokuja nao, iga. Kwa tunamuiga Nabiyullah Daud kupitia ulimi wa mtume wetu nani? Muhammad alayhi salatu wassalam. Yako mengi. Tayeb, dakika zetu zimeshafika na zimepita. Kilichobakia inshallah ta'ala kabla ya kusoma hadithi inayofuata, kama nitakumbuka biidhnillah au tuendelee. Eh? Mchoka? Siko hapo unasema alitoa rai. Mchoka? Mchoka? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هكونا مصالح طب وسوي حديث من فوائد.